Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 23 dzień marca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ministerstwo Edukacji przygotowuje nową propozycję dla nauczycieli. Ujawni ją niebawem. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie aresztu dla organizatora escape roomu w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek. Wojsko będzie strzec bezpieczeństwa podczas dzisiejszych protestów żółtych kamizelek w Paryżu. Nowe rozwiązania dotyczące nauczycieli przedstawi w najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej. Premier powiedział, że trwają konsultacje z ekspertami na temat tego, co jest dla nauczycieli na różnych szczeblach najważniejsze. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w przypadku postulatów podwyżek należy pamiętać o możliwościach finansowych państwa. Chciałbym, żeby nauczyciele jeszcze więcej rzeczywiście zarabiali, ale budżet to nie jest worek bez dna. My zaproponowaliśmy wielkie programy i społeczne, i rozwojowe, i demograficzne, czyli 500+ na pierwsze dziecko, czyli podatek PIT do 26 roku życia na poziomie zero, czyli obniżenie podatku PIT i podniesienie kosztów uzyskania przychodu, co dodatkowo pozostawi również w kieszeni nauczycieli. Jeszcze kolejny mały zastrzyk finansowy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia rozpoczęcie bezterminowego strajku w szkołach. Jeśli do niego dojdzie, to może on zakłócić przebieg egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Grupa nauczycieli Solidarności, która okupuje kuratorium w Krakowie, zamierza od poniedziałku rozpocząć głodówkę. Oba związki chcą podwyżek. Pojutrze w Warszawie posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego poświęcone sytuacji w oświacie. Na Dolnym Śląsku dziś trzecia konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami do Europarlamentu. Jej cele wymienia Marcin Horała. To prezentacja kandydatów, omówienie programu oraz mobilizacja wyborców. Myślę, że można się spodziewać wypowiedzi na ważne sprawy dla wyborców i również na sprawy, które będą rozstrzygane czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy w całym maratonie wyborczym, no bo to razem z wyborami do Parlamentu Krajowego tak naprawdę jest jeden sezon wyborczy. No to trzeba komunikować to, o czym te wybory są. Konwencja PiSu rozpocznie się o 11 we Wrocławskim Centrum Kongresowym. O tej samej godzinie w Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jej członkowie mają zatwierdzić kandydatów na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Europarlamentu. Lider partii przedstawi też europejski program na czas kampanii wyborczej, zapowiada szef klubu PO Sławomir Neumann. Pokazanie wizji polskiej polityki zagranicznej, polskiej polityki europejskiej, roli Polski w Europie w przyszłości, jak my ją widzimy jako Platforma Obywatelska, do czego chcemy dążyć, co chcemy zaproponować Polakom jako projekt Polski w Unii Europejskiej. Ostateczne listy Koalicji Europejskiej mają być znane na początku kwietnia. W poniedziałek do sądu w Koszalinie trafi wniosek śledczych o przedłużenie aresztu dla organizatora escape roomu w tym mieście. W styczniu w pożarze zginęło 5 nastolatek. Wniosek o przedłużenie mężczyźnie tymczasowego aresztu o kolejne 3 miesiące koszalińska prokuratura uzasadnia potrzebą prawidłowego zabezpieczenia postępowania i obawą matactwa. 28-letni Miłosz M., mieszkaniec Poznania, ma zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci nastolatek. Według prokuratury organizował i prowadził tzw. pokój zagadek, mimo że działalność gospodarcza zarejestrowana była na jego babcię. Tragedia wydarzyła się 4 stycznia. Amelia, Wiktoria, Małgorzata, Julia i Karolina zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną pożaru było rozszczelnienie butli z gazem. A kontrola wykazała w escape roomie wiele nieprawidłowości, między innymi nie było możliwości ewakuacji. Miłoszowi M. grozi do 8 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Ponad 300 butli z gazem eksplodowało w Myśliborzu na Pomorzu Zachodnim. Następnie wybuchł gwałtowny pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało, informuje rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Otrzymał się zgłoszenie, że wybuchają i latają nad miastem butle gazowe. Zadysponowano na miejscu w sumie 7 zastępów. W podejeździe okazało się, że pali się punkt sprzedaży butli propan-butan. Strażacy szybko opanowali sytuację. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Będzie je ustalać policja. Francuskie władze szykują się na kolejne protesty tzw. żółtych kamizelek przeciwko polityce finansowo-społecznej rządu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa do akcji ma wkroczyć wojsko. Po zniszczeniach, jakich dokonały na polach ejzyjskich lewackie bojówki w poprzednią sobotę, prezydent Emmanuel Macron nakazał swoim ministrom podjęcie zdecydowanych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Stąd decyzja o wprowadzeniu do akcji jednostek wojskowych, które patrolują ulice Paryża w ramach walki z terroryzmem. Krok ten wywołuje wątpliwości w kręgach policji. Tymczasem wojskowy gubernator Paryża zapowiedział, że żołnierze mają strzec przed chuliganami gmachów użyteczności publicznej. publicznej, a nie stawiać czoła demonstrantom. Niemniej wydał zezwolenie na użycie przez wojsko broni palnej, gdyby doszło do zagrożenia bezpieczeństwa i życia samych żołnierzy, jak i osób, które znajdują się pod ich opieką. W tym drugim przypadku nie podał szczegółów, o kogo mogłoby chodzić. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Michał Olszański. Dzień dobry, witam i od razu mówię, że mam dla Państwa dobrą nowinę. Nasz tenisista Hubert Hurkacz staje się postrachem dla najlepszych. Tym razem na prestiżowym turnieju Miami Open pokonał czwartego w rankingu światowym Austriaka Dominika Thiema 6-4, 6-4 i awansował do trzeciej rundy. Staram się grać po prostu swoją grę, skupię się na każdym następnym punkcie i myślę, że główną przyczyną tego jest, że poprawiłem, myślę, że znacząco swoją grę. Teraz gram trochę mądrzej też i powoli zaczyna coraz lepiej iść. To prawda, idzie znakomicie, brawo. Szczegóły pojedynku z Thiemem już za godzinę w relacji z Miami. To już ostatni akord sezonu skoczków narciarskich. Tradycyjnie szybują na gigantycznej skoczni w Planicy. Z Polaków najdalej fruwał Piotr Żyła, który był wczoraj trzeci. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler, który wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej cyklu Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Siódmy był Dawid Kubacki, 12 Kuba Wolny, a dopiero 18 Kamil Stoch, który delikatnie rzecz biorąc był po prostu wkurzony. No ja nie skakałem dzisiaj dobrze, gdzieś ten system się mi trochę pogubił i nawet nie wiem, co mam więcej mówić. Im bardziej się dzisiaj starałem, tym to gorzej wychodziło. Coś nie działa technicznie i to jest najbardziej wkurzające w tym wszystkim. Dzisiaj konkurs drużynowy. Nasi wystąpią w składzie Kubacki, Stoch, Wolny i Żyła, a początek zawodów już o godzinie 10. Eliminacje piłkarskich mistrzostw Europy rozkręcają się na dobre. Mistrzowie świata Francuzi potwierdzili klasę, pokonując na wyjeździe Mołdawię 4-1. W tej grupie Albania przegrała z Turcją 0-2. Świetnie zaprezentowali się Anglicy, gromiąc Czechów 5-0 na Wembley. Hat-trick zaliczył Raheem Sterling. Bułgaria zremisowała z Czarnogórą 1-1. Niespodzianki? Są. Myślę, że są to remis w Lizbonie 0-0 pomiędzy Portugalią a Ukrainą i zwycięstwo Luksemburga nad Litwą 2-1. Nasze piłkarki ręczne grają w turnieju Baltic Handball Cup w Gdańsku. Grają skutecznie, wygrały 21-19 z Islandią. W drugim meczu tego turnieju Słowacja pokonała Argentynę 33-27. I jeszcze na koniec mała rakietka i ping-pong. Sukces siarki Tarnobrzeg. Mistrzynie Polski wygrały 3-1 z Linz AG Frischenberg i po wygranym dwumeczu po raz trzeci w historii awansowały do finału Ligi Mistrzów. Piękne słońce za naszymi oknami przy Myśliwieckiej. Słoneczna sobota będzie w całym kraju i ciepła. Na Dolnym Śląsku 18 stopni, w centrum 15-16, chłodniej na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, tam 12 stopni. Po południu zachmurzy się na północy i tam może kropić. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niskie, że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala, teraz taniej o 400 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD, teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry w drugiej godzinie. Zaczynamy. Dużo spraw mamy teraz bardzo. Po pierwsze, Michał Olszański jest w studiu, został. Po drugie, coś mi pokazuje, ale ja nie wiem co, że światełka są? Tak. Aha, no są, ale światełka. One są tu od rana. Ale wiesz, jest piękne światło za oknem. My o wiośnie dzisiaj, to znaczy ja opowiadam dzisiaj o wiośnie państwu. Zachęcam do spacerów. Tymczasem pan Rafał wysłał mi zdjęcia zimowego szaleństwa. Jeździ na nartach w tej chwili. Pokażę ci te zdjęcia. Pani Ewa myje okna. To tak u mnie. A jak u ciebie? No ja mam coraz więcej pracy w moim ogrodzie, w Chyliczkach, gdzie, jak wiesz, jest i rzeka z tyłu, i z przodu jest straszna ulica, w związku z tym muszę to wszystko jakoś ładnie sobie poukładać i zacząłem sprzątać, porządki robić. Jednak. Kret się wyciszył. Kret się wyciszył, na razie się nie pojawił. Bo one szaleją teraz od razu. No, ale ten mój jeszcze chyba śpi szczęśliwie. Zastanawiam się, są różne metody, żeby się pozbyć kreta, ale wszystkie są nieskuteczne. Nieskuteczna jest jedna. One po 3 latach już wyjadają, bo ja też wiem, one po 3 latach wyjadają wszystko w okolicy i sobie idą, więc trzeba przeczekać kreta po prostu. 3 lata, ładnie. 3 lata, tak. Ale przyniosłeś też piosenkę. Tak, dzisiaj będzie troszkę inaczej, bo to jest kącik poranny reggae. Natomiast chodziła za mną ta piosenka od dawna. Jest w jakimś sensie związana z reggae, bo Sydney Pollack to jest wokalista, który uwielbia reggae i gra. Natomiast to będzie jeden z takich wielkich przebojów polskiej muzyki, który na pewno państwo znają, a ty dobrze też znasz. Będziemy mogli potańczyć. Dlatego wybrałem tę piosenkę, bo ona jest tak bardzo wiosenna, ma tak dobrą energię. Uwaga, wpada w ucho. Podejrzewam, że bardzo wielu naszych słuchaczy do dzisiaj, od tego momentu, jak za chwilę usłyszą o miłości do Irish, to już będą cały dzień śpiewali. Do piosenka od Michała za moment. Ja tylko muszę jeszcze jedno zdanie, że po piosence już od razu u nas gość, bo tak powiedziałam, że ta druga godzina się bardzo intensywnie zaczyna. Będzie poranna rozmowa ornitologiczna, o wiosennych trelach będzie. A teraz... Niecałe 3 minutki. Posłuchajmy. Zabieram cię do baru, będzie 8-0 dla mnie. Zakładamy się, że Polska pokona Anglię. Drugi strąg, trzeci strąg, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Ty mnie chyba nie znasz i nie rozumiesz nic, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, kolejnej wiosny łyk, bo ty nie wiesz, jak się tutaj pije. Kolejnej wiosny łyk. Czwarty strąg, piąty strąg, coraz bliżej twego ciała. Oczy moje lewitują, odległość jest już mała. Dotknij mojej dłoni i na zewnątrz wyjdźmy stąd. Ten spacer przeznaczeniem naszym, mocno czuję to. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Już powinniśmy skończyć, do domu już czas, bo tak lubię z tobą pić. Kolejny raz, szósty strąg, siódmy strąg, rozmawiamy bez wytchnienia o uczuciu, które jest najlepsze bez wątpienia. Czujesz, jak tu pachnie, tak wygląda chyba raj. Najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgardzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish. Prostych słów się boi, największy nawet twardziel. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Mówią, że mnie kochasz i że mną nie zgadzisz. Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish, nazywa się Irish, nazywa się Irish. Jest gość już w studiu trójkowym, porannym. Dzień dobry. Dzień dobry. Odezwał się do Państwa Paweł Pstrokoński, ornitolog z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko się zgadza. Będziemy rozmawiać o tym, co teraz my wszyscy słyszymy już i rankami, i wieczorami też pięknie ptaki śpiewają tuż przed zachodem słońca. No bo wiosna, chciałoby się powiedzieć w pełni, może jeszcze nie do końca, ale ptaki już nam o tym dają znać jak najbardziej. Tak. Mieliśmy niedawno pierwszy dzień wiosny. Mieliśmy równonoc, przy okazji pełnię. No ale tak jak pani słusznie zauważyła, no ptaki są wokół nas. Bardzo dobrze je w tej chwili słychać. Coraz głośniej się odzywają, coraz chętniej. Coraz więcej tych ptasich głosów się pojawia, bo te ptaki do nas przylatują. Część z nami zimuje, jest z nami przez cały rok, no ale jest cała masa takich gatunków, na które jeszcze musimy poczekać. Czyj śpiew dla ornitologa to jest oznaka wiosny? Bo zacznijmy tak od początku. Kto tak zaczyna na pierwszy rzut? Rudzik. Rudzik. Tak bym powiedział. Czyli to jest gatunek, którego nie powinno być jeszcze. To jest gatunek, który nie powinien tu zimować, chociaż jak się okazuje, no te zwyczaje ptaków bardzo teraz się zmieniają. No mamy ocieplenie klimatu, to też wpływa na przyrodę, nie tylko na ptaki. I rudziki przylatują do nas? Czy... Rudziki u nas zostają po prostu. One się zaczynają śpiewać nie ruszają wiosną. I zaczynają śpiewać wiosną. Myślę, że też takim zwiastunem, że ta wiosna już wkracza do miast są śpiewy szpaków. Mhm, ale to ja powiem jeszcze, to co słyszymy teraz to rudzik, to jest rudzik tak. I szpak teraz, tak? Tak, szpaki się odzywają i znowu mamy kolejny ewenement, czyli zmianę zachowań. Mhm. Ptaki, które powinny odlatywać, powinny spędzać zimę gdzieś u wybrzeży Atlantyku, powinny być we Francji, powinny być gdzieś na północnej, w rejonach północnej Afryki. Siedzą tutaj z nami, sam prowadząc spacer w styczniu widziałem pięknie wybarwionego dorosłego szpaka i one też zaczynają się jako jedne z pierwszych odzywać. I szpaczki to też słyszymy już teraz, to proszę, możemy posłuchać to razem. Państwo na pewno szpaki znają, one pięknie śpiewają. No dobrze, już nie będę przerywać, muszę raz na jakiś czas powiedzieć, co słyszymy, co dalej. Co jeszcze słyszymy? Na pewno sikory. To są ptaki, które są też z nami przez cały rok, chociaż tak mają, to nie jest ewenement, że zostają. No to są ptaki, które w ogóle jako jedne z pierwszych w mieście, bo też pytanie, jak rozpatrujemy, czym jest początek wiosny, czy tym, że ptaki zaczynają śpiewać, czy na przykład zaczynają się interesować miejscami na gniazdo, bo te sikory, o których zacząłem mówić, czyli bogatki, modraszki, no w zasadzie już od połowy lutego rozglądają się za miejscem, gdzie mogą złożyć jaja. U nas w Skrzydłorzechu Kaukaskim też mamy taką dziuplę, która jest zajęta i którą ptaki już obserwują, no, od połowy lutego. Mhm. Obserwują, to znaczy one jeszcze tam się nie, powiedziałeś obserwują, one jeszcze się nie... One wchodzą do środka, dokonują inspekcji, sprawdzają, czy to jest odpowiednie miejsce na to, żeby założyć gniazdo, bo nie wszystkie lokalizacje są odpowiednie. Dokonują inspekcji, sprawdzają, upewniają się. Przy okazji oczywiście no, trzeba odnowić gody, trzeba ewentualnie znaleźć partnera, partnerkę. No pamiętajmy, że no nam wiosna kojarzy się z rozkwitem przyrody, z eksplozją, pojawiają się rośliny, zazielenia się wszystko, pojawiają się ptaki. No ale dla świata przyrody to jest bardzo intensywny czas. Czas, w którym trzeba znaleźć partnera, czas, w którym trzeba będzie przetrwać w tej miejskiej dżungli. Mhm. Trzeba będzie znaleźć coś do jedzenia, trzeba będzie wykarmić młode, obronić je. Także no wielkie wyzwanie przed ptakami w tej chwili. To jak już jesteśmy przy odbudowie gniazda, zajmowaniu się tym miejscem, w którym wylęgną się za jakiś czas młode, ja bym chciała teraz porozmawiać chwilę o bocianach, bo ja już widziałam jednego, już mam dowód, że są, to proszę mi wierzyć. Państwo pewnie gdzieś tam też widzieli. I mam pytanie, jak one przylatują sobie do tego gniazda, to co one tam na początku robią? Wiosenne porządki. Znowu inspekcja. Mhm. U tego gatunku jest tak, że to najpierw samiec przylatuje, czyli on zjawia się pierwszy u celu wędrówki. Aha, ale ile? Dwa dni wcześniej tak mniej więcej? No do tygodnia nawet czasami. Mhm. Ale owszem, może to w zależności od pary, jeżeli jest jakaś samica, która, że tak powiem, nadąża i jest w dobrej kondycji, sprawna, no to doleci kilka dni, no ale jest u tego gatunku mamy tak, że to pan przylatuje pierwszy, on sprawdza. I to faktycznie siedział jeden na tym gnieździe, którego widziałam. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest jegomość, który czeka w tej chwili na swoją wybrankę. Pociany mają bardzo mocno wdrukowane to, żeby wracać do konkretnych miejsc. Czyli mamy w zasadzie pewność, że jeżeli widziała pani gniazdo bociana siedzącego w tym gnieździe, to najprawdopodobniej jest ptak, który lęgnie się tam od dłuższego czasu. Być może nawet od kilkunastu lat. Oczywiście swój przylot oznajmi śpiewem suchym, czyli klekotem, bo bociany nie potrafią pięknie śpiewać, tak jak, nie wiem, śpiewaki, czy rudziki, czy szpaki, nikogo nie naśladują, klekoczą, chociaż jest to bardzo charakterystyczny dźwięk. Oznajmi to klekotem, dokona inspekcji, zacznie znosić nowe gałęzie, zacznie poprawiać, po kilku dniach dołączy samica. Wtedy najczęściej widujemy ptaki, które krążą wokół gniazda, wspólnie klekoczą, będą się iskać. No i myślę, że to jest jakiś przejaw czułości z ich strony. Jest to jasna informacja, że tęskniłem za tobą. Znowu jest próba scementowania związku, czyli będzie ofiarowanie podarunków, przynoszenie jakichś bezkręgowców, ofiar, będą wspólne klekoty na gnieździe, będą wspólne porządki w domu, tak? Czyli no, takie gniazdo trzeba przygotować na cały sezon. No one może czasami ważyć nawet do kilkuset kilogramów. Znane są przypadki, gdzie te gniazda ważą nawet powyżej tony, no bo ptaki z roku na rok nadbudowują, no a później zaczyna się ten wspaniały spektakl, czyli składanie jaj, opieka nad młodymi, wyprowadzenie tych młodych, no i przygotowywanie się, czyli sejmiki. Mieliśmy mówić o wiośnie, już jesteśmy myślami przy jesieni, tak? Może skupmy się na wiośnie. Tak, na razie jeszcze nie odlatują. Przylatują i z tego się cieszmy. Tak, czy to jest tak naprawdę, że one są ze sobą całe życie, że te bociany przylatują do tego gniazda? Czy to jest trochę taka rzecz, którą sobie my nadbudowaliśmy, żeby myśleć o tych naszych ptakach wyjątkowo dla nas ważnych jakoś tak miło? Że raczej prawdą jest, że u wielu gatunków dużych, takich jak bociany, takich jak bieliki, takich jak puchacze, czyli bardzo te nasze największe sowy, największe europejskie. U wszystkich tych dużych gatunków, gęgawy, łabędzie, mówimy o takiej monogamii właściwej. Tam rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że te ptaki, jeżeli już się raz połączą w pary, no to muszą bardzo dużo poświęcić, żeby ten związek przetrwał, żeby nauczyć się w ogóle wspólnie tworzyć parę. No łabędzie potrzebują czasem nawet 7 lat, żeby się w ogóle zgrać, żeby wyprowadzić pierwsze młode. Więc no nie mogą tracić czasu na to, żeby co roku sobie zmieniać partnerów czy partnerki. Wtedy nic by z tego nie było. Bo wtedy nic by z tego nie było. Chociaż wszystko wskazuje na to, że akurat u bocianów one są troszeczkę bardziej frywolne, częściej dochodzi do zdrad, częściej jest też tak, że samiec, który, tak jak powiedziałem, przylatuje pierwszy, wybiera sobie po prostu w kolejnym roku inną partnerkę, poprzedniczkę przegania, tak też się zdarza, jak to w świecie przyrody. Natomiast no, na pewno są wierne w tym sensie, że wspólnie wychowują. Jeżeli już podejmą decyzję o tym, że są razem w związku i będą wspólnie budować gniazdo i składać jaja, no to oboje bardzo intensywnie się w to angażują. To bociany, załóżmy, że tak pięknie to ich życie wygląda, jak nam się wydaje. Choć wcale tak nie jest do końca. Ja tylko jeszcze bym poprosiła o gęgawę, bo my tu wymieniamy różne gatunki ptaków, a my mamy wszystko pięknie przygotowane i gęgawę też mamy. Gęgawa to jest gąska. Tak, to jest nasza jedyna lęgowa gęś. W Polsce pozostałe gęsi, czyli nie wiem, gęsi białoczelne, gęsi zbożowe są u nas na tak zwanych przelotach. No i myślę, że to jest w zasadzie ten moment. No mamy już powoli, nawet bym powiedział, że mija ta kulminacja przelotu gęsi nad Polską. Także jeżeli gdzieś słyszą państwo gęganie nad swoimi głowami, no to najprawdopodobniej migrujące gęsi, które są monogamiczne, wszystko wskazuje na to, że przeżywają żałobę. Są to ptaki bardzo przywiązane do siebie, ptaki, które bardzo intensywnie się komunikują. W odróżnieniu na przykład od bocianów, które migrują. Gęsi w zasadzie będąc w stadzie, no gęgają bez przerwy. Nawet jeżeli są w powietrzu, nawet jeżeli są na ziemi, one się bez przerwy rozmawiają, odzywają. Rozmawiają ze sobą. Tak, no to jest dla ptaków bardzo ważny środek komunikacji. No, trochę tak jak dla nas, to my się posiłkujemy wzrokiem. W tej chwili rozmawiamy ze sobą, prowadząc wywiad, no ale ptaki przekazują sobie cały szereg bardzo ważnych informacji, szczególnie podczas migracji. No dobrze, gęgawy przelatują, już powoli od nas odlatują. Pięknie ptaki śpiewają wieczorem przed zachodem słońca, pięknie śpiewają rano. Czy to inne śpiewają rano i wieczorem? To zależy. Znaczy z obserwacji moich kolegów i koleżanek wychodzi na przykład, że w mieście modraszki śpiewają dużo wcześniej niż na przykład w terenach jakichś podmiejskich czy leśnych. No myślę, że ptaki są w ogóle świadome tego, że za te kilka godzin do gry wkroczy inny gatunek, czyli człowiek, pojawią się auta, pojawi się cały ten galimatias, rwetes miejski. Ach, to dlatego one śpiewają rano? Chcą zdążyć przed naszym hałasem? Tak, dużo mniej jest wtedy też aktywnych drapieżników. No i szczególnie to jest bardzo ważna informacja dla samic, które szukają partnerów, no bo wyśpiewując piosenkę, samiec jasno komunikuje, że on jest gotowy, broni terytorium, jest aktywny seksualnie, poszukuje partnerki, więc to jest ten moment, kiedy warto też się ze strony ptaków przysłuchiwać, wyławiać te głosy po to, żeby znaleźć sobie po prostu partnera. I wieczorem śpiewają też dlatego, że już trochę ten hałas przycicha. Dokładnie. Mamy takie gatunki, rozmawialiśmy o rudzikach. Rudziki bardzo chętnie śpiewają naprawdę rano w okolicach, nie wiem, trzeciej, co dla niektórych z nas jest środkiem nocy, ale też bardzo chętnie i intensywnie śpiewają wieczorem, czyli w okolicy 21, nawet 23. Sam mam u siebie na Żoliborzu kosa. Nie wiem, nie zaobrączkowałem go, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest sam, natomiast czuję, że to jest ten sam ptak, który zaczął już wyśpiewywać swoje serenady i robi to. Śpiewa też dla nas teraz, słyszymy kosa. Piękne, no myślę, że jeden z bardziej takich porywających odgłosów. No ja osobiście bardzo lubię kosy. To też jest sygnał, że nadeszła wiosna w mieście, bo kosy w mieście zaczynają śpiewać i one są w stanie się odzywać nawet do późnych godzin nocnych, nie wiem, północ, pierwsza w nocy. Przylecą słowiki. Przylecą śpiewaki, którego niedawno słyszałem po sąsiedzku w łazienkach. Te ptaki będą śpiewać znowu dla odmiany przez całą noc. Tak jak brzęczki. To są ptaki, które żyją... No, teraz wymieniłem ptaka drobnego, który żyje na podmokłych łąkach, czy derkacz na przykład. To są ptaki, które będą się odzywać w zasadzie tylko i wyłącznie w nocy. To jeszcze jedno pytanie. Czy z ptasich śpiewów można odczytać na przykład pogodę? Wiem, że obserwując jaskółki można wnioskować, tak, czy tak, będzie padać, czy nie. To się wiąże dokładnie z tym, że zmienia się po prostu układ prądów atmosferycznych. Znaczy jaskółki to przeczuwają, bo ptaki w ogóle bardzo dobrze odczytują zmiany pogody, zmiany frontów. Natomiast no, ptaki obniżają lot, dlatego że robią to owady, czyli po prostu jedzenie znajduje się niżej. Chociaż zachęcam Państwa do tego, żeby poobserwować, jak pięknie ptaki się dzielą też tą przestrzenią, do czego zachęcamy słuchaczki i słuchaczy w kontekście tego, że żyjemy w mieście. Myślę, że warto tą przestrzenią też się dzielić z innymi stworzeniami. Jeżeli spojrzą Państwo na tafle Wisły, w okolicach maja, czerwca, kiedy już przylecą oknówki, dymówki, brzegówki, będą jeżyki. To są te wszystkie, świetne... które my, laicy, nazywamy jaskółkami. Tak, jeżyk nie jest jaskółką. To jest ptak bliżej spokrewniony z kolibrami. To są te ptaki, które w takich eskadrach fruwają bardzo blisko ścian naszych budynków, ale one świetnie dzielą się tą przestrzenią, czyli najniżej z tego, co kojarzę, będą latały oknówki, wyżej latają dymówki, wyżej, jeszcze wyżej latają brzegówki i na samej górze będą latały jeżyki, więc one są w stanie też dzielić się tym pokarmem, który mają dostępny. No dobrze, to lot i to sposób poruszania tych ptaszków. A śpiewy? Śpiewają na deszcz albo na pogodę jakieś? No dużo się mówi o tym, że mamy taki głos, który się nazywa zięba na deszcz. I to powiedziałbym, że często się sprawdza. Rzeczywiście jest, to jest takie charakterystyczne, jest takie rit. To jest taki urwany głos zięby. Mnie to się kojarzy z deszczem. Z reguły, jeżeli się zaczyna robić szaro za oknem, zaczyna się robić tak burzowo, ciężko, wilgotno, to faktycznie te zięby wtedy zaczynają się w ten sposób odzywać. Wydaje mi się, że to jest jedyny głos, który kojarzę z porą deszczową. Można na pewno się też przysłuchiwać. Ja zachęcam zawsze do tego, żeby samemu obserwować, przysłuchiwać się. No bo jeżeli zacznie się zbliżać burza, nadchodzi ten front, ptaki bardzo często wtedy po prostu milkną. bo podobnie tak jak my będą szukały schronienia, nie chcą być przemoczone, więc będą się skrywały i najnormalniej w świecie po prostu przestają się odzywać. Tak, przed burzą to też jest takie skojarzenie, że robi się cicho i to też tak, nie słychać. Cisza przed burzą i to dotyczy w ogóle chyba całego świata przyrody. Gdzieś się chowają. Bardzo dziękuję za te opowieści. Porannym gościem był Paweł Pstrokoński, ornitolog z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. My się pewnie jeszcze w tych porankach będziemy spotykać nieraz. Mam nadzieję. Bardzo gorąco też chciałbym Państwa zaprosić do tego, aby odwiedzić nas, bo już 30 marca... Ale właśnie, co się dzieje w ogrodzie? Wszystko pięknie. Co się dzieje pięknie? W ogrodzie? No oprócz tego, że śpiewają te ptaki, które wymieniłem, czyli rudziki, kowaliki, kosy, śpiewaki zaczęły się odzywać. Mamy całą masę pięknych roślin. Pojawiły się miodunki, ciemierniki, przylaszczki, machonia, azarum, derenie jadalne, lepiężniki. No, naprawdę przyroda jasno daje nam w tej chwili znać, że złoć, śnieżyczka, naprawdę no, azalia. Nie wszystko wiem, jak wygląda, to wszystko, ale wszystko trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć, dlatego też bardzo zachęcamy, żeby nas odwiedzić 30 marca od godziny 10. Można już nas odwiedzać, otwieramy się dla Państwa. Przygotowaliśmy też atrakcje, będzie spacer ornitologiczny ze mną, będzie spacer botaniczny z koleżanką Dorotą. Myślę, że poszczegóły najlepiej jest zajrzeć na naszego Facebooka, śledzić naszego Instagrama, tam na bieżąco Państwa informujemy. Czyli dokładnie za tydzień. Dokładnie za tydzień. Bardzo dziękuję za odwiedziny i bardzo dziękuję za tę rozmowę i ja też zapraszam do Ogrodu Botanicznego. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję. Misia Furtak, mózg, a mózg najlepiej odpoczywa w zieleni, wiedzą Państwo. I oczy odpoczywają w zieleni. W ogóle my lepiej w zieleni odpoczywamy. Piękna pogoda. Ja znowu będę zachęcać do wyjechania za miasto, do przejścia się na spacer, do lasu na przykład, żeby odpocząć, a pogoda jak najbardziej sprzyja. Ponieważ dziś przelotne opady deszczu jedynie na północy Polski, reszta słońce z małą chmurką, temperatura maksymalna od 10-12 stopni na wschodzie i po Morzu Wschodnim do 18-19 na południowym zachodzie kraju. Wiatr idealny, czyli słaby i umiarkowany. Naprawdę piękny dzień przed nami. Pani Ewa myje okna. Ja myślę, że nie tylko pani Ewa. Ach, powiem jeszcze, to John Newman zaśpiewał bardzo energicznie dla państwa, idealnie do tej słonecznej pogody za oknem. Okna myje pani Ewa. A teraz temat, który myślę pani Ewie może pomóc. Nie tylko pani Ewie, ja domyślam się, że wiosenne porządki dzisiaj przed nami. No ale proszę posłuchać. Na zdrowie. A Agnieszka Furtak, nie dodałam jeszcze, pomoże wszystkim planującym wiosenne sprzątanie. Chciałabym zaproponować dziś kilka sposobów na naturalne czyszczenie domu bez użycia gotowych środków czyszczących, często drażniących skórę, oczy czy nieodpowiednich dla dzieci, takich po których użyciu trzeba wietrzyć całe mieszkanie albo których trzeba używać wręcz w maseczce. Kilka ciekawych sposobów ekologicznych polecimy państwu razem z panią Olgą Święcicką z wydawnictwa Buchmann, redaktorką książki Naturalne środki czyszczące. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jest kilka takich najważniejszych środków, które trzeba mieć w domu, żeby móc skutecznie sprzątać w naturalny sposób. To są takie podstawowe i tanie produkty. Czy może pani o nich opowiedzieć? Najważniejszy, najłatwiej dostępny jest ocet. Z takich rzeczy podstawowych, ważnych jest też cytryna, soda oczyszczona. Jeśli chcemy, żeby nasze środki trochę pachniały, a jesteśmy przyzwyczajeni do tego przez środki chemiczne, że jednak ładnie pachną albo jakoś pachną, to przydadzą się jakieś olejki różne i to już jest kwestia preferencji, jak przynajmniej jeden czy dwa olejek eteryczny. Z takich jeszcze rzeczy, które nie zawsze mamy pod ręką, to jest boraks, który często się przydaje. To jest silny już środek. To jest silny środek, minerał, który jest naturalnie występujący w wyschniętych jeziorach i tutaj trzeba z nim uważać. To już jest to taki produkt, który jest dla osób bardziej zaawansowanych. Czyli jeżeli bym zaczynała, to na pewno ocet, soda oczyszczona, jakiś zapach, cytryna, sól, Czasami woda utleniona jest potrzebna. To są rzeczy, które zwykle mamy. Jeżeli chodzi o dodawanie olejków do octu, bo często właśnie do octu się je dodaje, żeby zabić ten nieprzyjemny zapach, to czy to działa? Czy nie przebija się zapach octu przez zapach olejku? Zależy pewnie, jaki wybierzemy zapach i w jakiej proporcji, ale spokojnie można zniwelować. Jest też taki fajny sposób na aromatyzowanie octu, naturalny sposób. Tutaj w książce nawet znajdziemy na to dokładny przepis, ale chodzi o to, żeby zaromatyzować ten ocet skórkami z cytrusów albo ziołami. Czyli możemy sobie przygotować taką mieszankę, połowa butelki właśnie skórek, rozmaryn, jakieś różne zioła, które mamy akurat pod ręką, bo to też jest rzecz, która czasami nam się gdzieś tam wysusza w doniczkach i zalać to octem i odstawić i on się wtedy naturalnie aromatyzuje. Też chyba takim sprzętem, który warto mieć w domu, bo jest potrzebny do wszelkiego rodzaju powierzchni, które się spryskuje, to jest po prostu taki plastikowy spryskiwacz. Zgadza się? Tak, to prawda. Myślę, że ja przynajmniej tak zrobiłam, ponieważ postanowiłam jakby świadomie przejść na te naturalne środki czyszczące. I najpierw wykończyłam swoje chemiczne środki czyszczące i po prostu zostawiłam sobie opakowania. I wypełniłam je po prostu już naturalnym zamiennikiem. Wiem, że chociażby takim prostym przepisem na pleśń jest to, żeby spryskać właśnie miejsce, na którym jest pleśń, octem i zostawić to na kilka godzin. Jeżeli to nie pomoże, to do wody trzeba dodać odrobinę olejku z drzewa herbacianego i także spryskać. I też zostawić na kilka godzin. A jeszcze bardzo mnie zaciekawił środek do czyszczenia fug na przykład. Może pani podać przepis? Tak. Środek do czyszczenia fug robimy na bazie sody oczyszczonej, soku z cytryny, octu spirytusowego i olejku cytrynowego, który można pewnie też zamienić na jakiś inny, w zależności od naszych preferencji zapachowych. Ja też znalazłam w książce taki przepis dokładny, który brzmi 60 ml wody utlenionej, 140 g sody i sok z połowy cytryny. Trzeba zrobić pastę i taką pastę można nakładać na przykład małą szczoteczką do zębów na niektóre miejsca. A jeżeli chodzi o szyby i lustra, bo właśnie wspomniałam o tym dziś, taki piękny dzień na to, żeby myć okna, to co by pani polecała? 60 ml spirytusu salicylowego, 60 ml octu i 15 g skrobi kukurydzianej. Składniki mieszamy, rozrabiamy w pół litra letniej wody i przelewamy do spryskiwacza. No i jeszcze taki środek, który wydaje mi się może być bardzo potrzebny, to do udrażniania rur. I to jest rzeczywiście środek, który warto sobie przygotować, dlatego że te, które są dostępne w sklepach, są naprawdę żrące i bardzo niebezpieczne. Wystarczy wczytać się w etykietę, żeby zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Więc jeśli chodzi o udrażnianie rur, to będziemy potrzebowali sody oczyszczonej, octu. W takich samych proporcjach? Tak, 120 ml octu, 120 g sody oczyszczonej i 3 krople olejku rozmarynowego. To już dla chętnych i dla zapachu. Wsypujemy sodę do zatkanej rury, następnie wlewamy ocet, pozostawiamy na 15 minut, a potem przelewamy wrzątkiem. Działa równie skutecznie jak nie jeden środek chemiczny. To jeszcze jeden na sam koniec, jak będą Państwo piec dużo ciast teraz przed świętami, to podam taki przepis, który sama znalazłam właśnie u Pani w książce do piekarnika, a mianowicie trzeba przygotować 100 ml octu, 100 g sody, nagrzać piekarnik do 130 stopni, spryskać go najpierw octem, potem posypać sodą i zostawić ten piekarnik do ostygnięcia, a potem całość zmyć wilgotną ściereczką i tak samo można też czyścić blachy, tylko już bez podgrzewania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Olga Święcicka była gościem Agnieszki Furtak. Mamy książki. Proszę pisać na zdrowie @polskieradio.pl. Taki jest adres. Proszę dzielić się swoimi sposobami na porządki. A pani Ewa pisze, że do mycia okien John Mayer najlepszy. Their mind from the paint on a sign. Is there anyone who really recalls ever breaking record out for something someone yelling loud one time? Oh, everyone believes in how they think it ought to be. Oh, everyone believes. They're not going. beautiful armor, but makes for the heaviest sword. Like punching underwater, you never can hit who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they're tried. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes, from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. Trójka. Do ósmej zostało już tylko 13 minut. Pani Ewa potwierdza, że John Mayer do mycia okien świetny. To sprawdźmy teraz Liz Wright. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, yeah, my soul, my feelings, I wanna give it, babe. My tears, my touch, yeah, all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you. My tears, my touch, remember all that I am. Standing by the window and looking out, my heart is turning, I wanna shout. You're complicated, I don't wanna complain. The way you're acting, can you explain? Will all this love be wasted on you? Can I live without all that is you? You say you love in silence, I can't hear. All I want is to be near you, baby. Looking for our love, looking at me. My Heart to Liz Wright. 10 minut, a tak naprawdę 9 zostało do 8. Teraz chciałabym Państwa zachęcić i polecić nasz plebiscyt. Proszę słuchać, wybierać, głosować, bo niektóre wypowiedzi srebrnoustych przeszły już do historii. Srebrne usta 2018+. Pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz z klubu PO-KO, czy jak mówią POKO, znana jest m.in. z tego, że nie da sobie w kaszę dmuchać. Nie dawała także wtedy, kiedy była w klubie Nowoczesnej. Co być może pamiętają także osoby śledzące nasz plebiscyt. Tak było w 2016 roku podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Także obecna nominacja jest efektem aktywności Kamili Gasiuk-Pichowicz w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Panie przewodniczący, proszę... Bardzo pana ministra proszę, jest... żeby nie tylko nie mrugał, ale w ogóle nie patrzył w tą stronę. Nie, ale panie ministrze, to jest absolutnie niegodne zachowanie i szowinistyczne. To jest naprawdę wstyd. Spod budki z piwem chyba. Ze słów pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz nie wynikało, czy było to mrugnięcie incydentalne, czy też była jakaś mrugania powtarzalność. W każdym razie w ślad za moralną dyskwalifikacją ministra mrugającego nie poszedł wniosek o dymisję. Pewnie dlatego, że mrugający mężczyzna w momencie mrugania został obdarzony tytułem nienależnym, gdyż ministrem, a właściwie wiceministrem, przestał być kilka tygodni wcześniej. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólny sobotny poranek. Kłaniamy się, Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i Katarzyna Pruchnicka. Ładna piosenka na koniec. Dziś nie może być inaczej. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. All right.